Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Ma este a Petőfi Rádióban egy digitális Carlos Santana fog bemutatkozni Borek András szemében. Digitális Carlos Santana. Aki persze olyan lusta, hogy egyszerűen egy entert fog majd megnyomni később. Igen. Mit csinálsz te a notebookoddal, hogy gitározni fogsz rajta? Majd elmondja nekünk a kollega, akit várunk ide adásba, Jürgen Günther Schwarzenstraßenhafent. Hajaj, de akkor fordítani kell, tehát szinkrontolmácsolásra lesz. Igen, de megoldjuk. Leszel a szinkron hangja, ugye? Igen, bár én angolul mondjuk jobban beszélek, majd elkerüljük, hogy angolul beszél. Időnként itt nálunk elő-elő fordul ilyesmi, hogy élőben produkáljuk munkat valamilyen kapcsolódó társművészeti területen. Ti, az a társaság többi tagjai milyen művészetekben jeleskedtek? Laci például, Laufer. Üzenetrögzítő művész voltam. Azt meg hogy képzeljük el? Volt egy barátom, akivel így üzenetrögzítőket készítettük. Tudod, és a Rotringot bedugta a kazettába, és azzal scratchet, de DJ-t. Ez képzőművészet, vagy hangzó, vagy milyen művészet, Laci? Ez nem tudom. Egy alkalmazott művészet. Lúzer művészet. Tudós urak, művészetek kapcsán? Én verseket írtam szép lelkű koromban. Sőt, még nyertem is valami díjat ezzel. Jéha. Egyszer légy szíves hozzám be egy igazi Pinti Robert verset. Aranykalászokkal égetített. De most komolyan, tényleg komolyan. Kíváncsiak leszünk. Szívesen beküldök egyet magamért. Jó, magam egyébként vonózenekarban játszottam annak idején. De tolnak is, nem? Te tolózenekar. Vontam. Csellóztál. Bizonyám. Zoli, és te? Én semmilyen művészetet nem műveltem még. Hát ez művészet. Életművészete. Ja, igen. Na, meg is van az eredménye. Ami még lesz, azért sokkal kevésbé kapcsolódik a művészethez, de annál érdekesebb lesz itt ma este. Harmincöt évvel ezelőtt kapták meg a bizonyítványukat hazánk első számítástechnikai szakemberei. Vendégünk lesz a számark igazgatója és az egyik véndiák. Aztán egy újabb szoftverdivat, a léggitározás számítógépes megfelelője következik Borek Andrástól. És itt lesz velünk maga Jürgen Günther Schwarzenhafenstraßen, akitől megtudjuk a részleteket. Kömlődi Ferenc jelentkezik majd az érzelemtudatos távoktató programmal, avagy nem lankadhatunk tanulás közben. Utána pedig még a szemegérrel is megismerkedhetünk Laufer László segítségével. Beszámolunk a Web 2.2 szimpóziumról, mégpedig kétszeresen is, mivel csapatunk két tagja is ott volt, sőt az infószótál is kapcsolódik majd a Web 2-höz. Postázás vagy posztolás, kommentálás vagy kommentezés. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hadd mutassam be az asztaltársaságot. Borek András, mint digitális Carlos Santana ma este. Ahoj. Aztán itt van Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Dr. Pintér Robert, az Információs Társadalom és Kutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét. Egyre gyorsabban mondom, remélem észreveszem. Nyelvtörőnek se rossz. Aztán megfedett bennünket egy hallgatónk, hogyha azt mondom, hogy Dr. Pintér Robert, akkor Dr. Bódi Zoltánt kell mondjak. De jó nekem, jó estét kívánok. Ő a netnyelvész egyébként. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és van szerencsém bemutatni vendégeinket, dr. Komáromi Lászlót, a számark igazgatóját. Jó estét kívánok. És itt van velünk Kis Ádám, a szakkiadó vezetője, de aki egyben most véndiákként mutatkozik be. Jó estét kívánok. Egyébként gyorsan el is árulom, hogy ő 76-ban végzett a számalkon. Ugye? Akkor diplomáztam. Akkor diplomáztam. De három évig fagyasztottam a diplomámat. És rendszer szervezőként végeztél egyébként, ha ismereteim helyesek. Tökéletesek. Na, visszatérünk akkor a számalkra, mert akkor egy kicsit a 70-es években visszatérünk még, de hát sok minden más téma lesz itt a Netidőkben ma este is. Hát akkor kezdjük egy kicsit a történettel, mert Balázs rögtön javított engem, hogy nem számok, hanem számok. De igen, a kettő összefügg egymással. De elmondom, hogy honnan tudom, jó? Tehát én pontosan azzal abban a zöld-fehér talpas házban laktam, ami így szembe van a számok főépületével, most is egyébként a milyen út, Tétényi és az Etele út sarkán. És így ráláttam, és mi az a nagy épület ott, anya című kérdésre kaptam a választ. Megkaptad a választ, és aztán oda jelentkeztél. Hát aztán később, igen. 94-ben ott végeztél, úgyhogy te nem számítasz Véndiáknak. Sajnálom. Éppen ezért inkább Kis Ádámot hallgatjuk meg ma este, meg persze Komáromi László igazgató urat, hogy hogyan is indult a történet a 70-es években. Talán azért kezdeném én, Kis Ádám, a 70-es évekről, mert nekem akkor ez volt közöm. Most Balázs emlegette azt az épületet a Etele úton, amelyet hát meg nem engedhető módon minden egykori számalkos még mindig Szakasicsnak nevez. Csak így, hogy Szakasics. Amikor én elkezdtem, és amikor befejeztem ott a tanulást, ez az épület még nem volt, hanem ilyen villák voltak Zuglóban, meg különböző helyeken működött ez a cég, sőt, tulajdonképpen még számok sem volt, hanem a Központi Statisztikai Hivatalnak volt egy ügyvitel gépesítési felügyelete, és ott lehetett lyukkártyatechnikát tanulni. Csű. Hát ebből a névből magából is már egyszerűen, tehát ez egy rejtvény volt ez a kifejezés. Ebből, hogyha valaki arra gondolt, hogy ebből lesz valamikor a számítástechnika, szerintem az már önmagában szakember volt. Jó, hát a Zolinak is nagy örömöt okozhatott a rövidítés, hogy OÜF, ugye hát ez egy nem semmi. Tehát ott lehetett lyukkártyatechnikát tanulni, később ugye az ember ezt folytatta a rendszerszervezésbe, mert ez ilyen másoddiplomának számított, és hát voltunk néhányan hozzám hasonlók, én például tanár voltam eredetileg méghozzá bölcsészkaron, és onnan képeztettem át magam erre a dicső szakmára, és az első gép, amin dolgoztam, annak az operatív tárkapacitása 4K volt. Nem tévedés, 4 kilobájt. Az még Feri gyűrűs volt? Nem, tranzisztoros gép volt, tehát igazából az egy elektronikus tabulátor volt, tehát a lyukkártya a technikának a csúcsgépe, vagy nyomtatógépe, csak nem mechanikus volt, hát a mechanikus tabulátorok már a világháború előtt is működtek. Ez egy Univec 005, 1005 volt a típusszáma, az 1004 az még nem volt elektronikus. 1005 az már 4K-val elektronikus gép volt. A te emberi memóriát tökéletesen működik ezek szerint. Egyébként Kovács Győző, ugye a számítástechnika nagy magyar öregje, itt volt nálunk egy-két évvel ezelőtt a műsorban, és akkor ő mesélt arról, hogy az 50-es években hogyan készítették ezeket a mindenféle Feri gyűrűs memóriákat. Igen. Hát, de térjünk vissza egy kicsit a számokra, meg pontosabban a számokra. Nekem a számok név nagyon tetszik. Tehát olyan jó kifejező. Nem, Zoli? Ez a számok név. Nem is értem, hogy miért kellett számalkra változtatni. Hát nem tudom, hogy nagyon érdekes-e ez a história. Nosztalgia buli volt a Szakasicson, ahol üdvözölhettük Weigl Lajos kollégánkat, aki kitalálta ezt a nevet 1970-ben, és megérdem... A számok nevet? A számok nevet, igen. Tehát ez számítástechnika oktatásból, mozaik szóként készült el, és hát akkor, amikor ez egy önálló vállalat lett, és nem pedig egy főhatóságnak egy osztálya, akkor adták neki ezt a nevet, ami később N számokra módosult, mert volt egy időszak a cégnek, ez amikor nemzetközi oktatóközpont volt, és az az épület a Szakasicson, annak a torony része, tehát a magasabb rész az egy szálloda volt. Ami azért is készült, mert az országból mindenhonnan jöttek föl tanulni a hallgatók, de külföldiek is jöttek. Aha, néha kollégium. Nem. Az egy rendes, nem is tudom, 3 csillagos szálloda volt, és Havas Miklós, a nem tudom, ő most milyen? Elnök. Elnök, igen, aki a vezérigazgatója volt a számoknak, elmesélte, hogy rendszerváltáskor miért maradt meg a számok név. Hát az anekdóta szerint azért maradt meg, mert gondoltak rá, hogy ez a szocialista formációt le kellene valamire cserélni, de csináltak egy vizsgálatot, amelyik vizsgálatból kiderült, hogy a Shell mellett a legközismertebb márkanév a számol ki, amelyet rossz nyelvek azzal magyaráztak, hogy ugye az eteletére mindenki taxival ment a szállodába, és a taxisok mind ismerték a számalkot, ugye, és ebből maradt meg. A városi folklór egy gyöngyszemét. Na most egyébként ez a számalk lényegében a KSH-hoz tartozó számítástechnikai vállalatoknak a egyesüléséből jött létre, három vállalatnak az egyesüléséből, amelyek egyikének sem akarták megtartani a nevét. Halál komolyan ott voltam, tehát az egyesüléskor dolgozója voltam, ez egy presztízs kérdés volt. Az épület a számoké volt, tehát a feliratot meg lehetett volna hagyni. A legnagyobb presztízs a számoké volt a előd vállalatok közül, de nem lehetett számok, mert a többi vállalat ezt nem nagyon viselte el. Hát talán annyit még ehhez érdemes hozzátenni, mert ez is egy érdekes kortörténeti adalék, hogy miért a KSH vállalataiból lett ez. Tudnék, annak idején, amikor a számítástechnika itt Magyarországon kezdett elterjedni, a felügyeletét három szerv között osztották meg. Az egyik volt az alkalmazás, az a KSH-é volt. Statisztikai hivatal, mondjuk a fiatalabbaknak. Központi statisztikai hivatal, az most is van. Tehát a hivatal az most is létezik. A fejlesztés az a Magyar Tudományos Akadémiáé, tulajdonképpen a KFK-i volt ennek a centruma, és akkor most kellene mondani a harmadikat, a gyártás az pedig a lényegében a Videotonban folyt, és valamelyik minisztériumi volt, arra meg egészen pontosan nem emlékszem melyiké. És az meg hát különböző történetek szólnak, hogy nem csak a Videotonnál, hanem más ilyen műszertechnikai cégeknél telefongyár is készültek, mindenféle számítógép-szerű eszközök, meg gépek. Hát nem, hát azért a Videoton mellett egy dolog van, amit mindenképpen meg kell említeni, mert az egy rendkívül jelentős dolog volt, a KFK-i, ahol a TPA típusú gépeket gyártották, amelyik vetekedett a Videoton esetleg vetekedett ezekkel a TPA gépekkel, de hát a Videotonnál széria készült, a KFK-iban még egyedi gyártás volt, de az egész dolognak az a lényege, hogy volt a számítástechnika alkalmazásnak egy centruma. És például ezek az ágazati kutatóintézetek, ahol az édesapád is dolgozott, azok is valamilyen módon ide becsatlakoztak. Minden minisztériumnak volt. Tehát volt a Nimigüszi, a nehézipari minisztériumnak, Kerszi, a kereskedelminek, és így tovább, általában íre végződött. Igen, milyen minisztérium volt? Ez a Nimigüszi, ez nagyon tetszik. Gazdaságügyi és... Igen. Ügyvételi intézet. És hát próbálták a vállalati alkalmazásokat létrehozni. Csak arra tessék odafigyelni, fiatalok, hogy ez mainframe világ volt. Tehát nem volt személy számítógép. Nagygépes világ. Gépidőkkel. Gépteremmel, bejelentkezéssel, meccset leadni, már a kártyacsomagot leadni, amit földolgoznak, és itt nem olyan, hogy ülünk a gép előtt, és verjük, mert amit mondtatok, hogy bemegy a konzol, az na, és bement, akkor mi volt? Látott egy telex gépet. Hát, így nem. Van, de ott gépidőt kellett szerezni, az egy nagy dolog. Nagy jó, és jóba kellett velem lenni, mint operátorra, hogy az a becsomag mikor kerül be. Jó, hát azért te neked is kellett valamiből élni, gondolom. Nem. A daliás időköz, hadd térjük majd mindjárt vissza, csak hadd kérdezzem meg Komáromi Lászlót, hogy ugye volt ez a konferencia, az öregebb tanárok és az öreg diákok találkoztak. Miért tartották fontosnak, hogy megemlékezzenek erről a 30 éves évfordulóról? Hát ha visszamegyünk a 30 éves évfordulóra, akkor nagyon fontos megjegyez az, hogy kb. 20 évig a számok volt az intézmény Magyarországon, ami számítástechnikai oklevelet tudott kiadni. Senki más nem adhatta ki ezeket az okleveleket, és tulajdonképpen a 90-es évek elejétől kezdődött az az időszak, amikor más is foglalkoztatott ezzel. És hát nagyon fontosnak tartottuk, hogy megkeressük azokat az embereket, akik abban az időben végeztek. Sikerült egyébként? Számításaink szerint több ezer ember végzett abban az időben, hát azóta több tízezer ember végzett a számoknál. Mennyien voltak ott? Körülbelül 300-an voltak, öreg diákok, öreg tanárok. Milyenre sikeredett a találkozó? Hát, jó buli volt? Most mit mondjak? Hát bement az ember abba az előcsarnokba, most meg kell azt is mondani, hogy hihetetlenül jó állapotban van. Hát 30 éves, mert hány éves az épület? 80. Ez egy díjnyertes épület, nem? Igen. Tudom, hogy... Igen, hihetetlenül jó állapotban van. A külföldi pénzzel épült, egy ilyen Unido projekt keretében, tehát ENSZ pénzzel épült, de a KSH is beszállt 4 lifttel, ami rossz volt házban, mindig az az a 4 lift volt. Állítólag most is rosszak a liftek többnyire. Most is rosszak, igen. Pedig már nem ugyanazok a liftek. Na most egy dolgot nagyon fontosnak tartok elmondani, ha már én jöttem ezeknek a képviseletében, hogy valamikor 1970 tavaszán szerveztek egy vizsgát, egy ilyen felvételi vizsgát, ahol egyik nap volt egy IQ-tesztszerű ilyen képességvizsgálat, másik nap meg egy angol nyelvvizsgálat. A tét az volt, hogy aki ezen a vizsgán mind a kettőn megfelel, elmegy a CDC-hez Frankfurtba egy fél éves tanfolyamra. Ki az a CDC? CDC, hát mondjuk volt akkor a számítógépgyártó cég, mint az egy IBM. Egy amerikai cég volt. Akitől vettük a dolgot, tehát nagyon komoly szóval, nagy cég volt. De lehet, hogy még mindig létezik, de mindig nagy számítógépeket, sőt, óriás számítógépeket gyártott, és hát oda vitték ki a leendő oktatókat képzésre. Most ezek az oktatók, a frankfurtiak mind ott voltak. Én nekem az volt a pehjem, én is részt vettem ezen a intelligencia vizsgálaton, remekül sikerült, de angolul már akkor sem tudtam, úgyhogy nem tudtam kikerülni, pedig akkor még hallgató voltam ott, tehát a rendszer szervezést tanultam. No, akik oda kikerültek, hát nyugodt lélekkel el lehet mondani, hogy valamilyen értelemben a magyar számítástechnikai képzésnek, de nem csak a képzésnek, hanem a fejlesztésnek is a motorjai lettek, rendkívül, hát ők általában az én bölcsész nem igen, ha én kijutottam volna, én lettem volna az unikum, többnyire inkább mérnökök, matematikusok voltak, akik nagyon nagy szerepet kaptak a magyar számítástechnikai oktatás fejlesztésében, mint könyvkiadó mondhatom, hogy a számítástechnikai szakirodalomnak a kialakításába. Egyébként annyival hadd dicsekedjek el, hogy bemutattál, mint a szakkiadó vezetőjét, de ez a portfólió ott keletkezett, hogy én 1986-tól 91-ig a Számalknak a könyvkiadóját vezettem. Abból rövidült a Számalkból a szak, nem? Nem egészen. Az egy kacskaringos út volt, és ez a dologhoz nem sok köze van, de akkor ez volt az egyetlen számítástechnikai könyvkiadó Magyarországon, és nagyon komoly szerepünk volt abban, hogy ez az irodalom el tudott terjedni. No hát ezek a frankfurtiak ültek kint a pulpituson egy kerekasztalon, és mondták el a emlékeiket, és hát ez tulajdonképpen az, hogy őket fél évig ott együtt trenírozták, egy nagyon jó csapat alakult ki, nagyon intelligensek voltak, nagyon értelmesek, és hát tényleg ez a dolog, hogy aki a 80-as években számítástechnikai végzettség, kifejezetten számítástechnikai végzettséget szerzett Magyarországon a számoknál járt, de még annyit hozzá lehet tenni, hogy még a 90-es években is, amikor a Balázs végzett. Mármint, hogy a... Amikor Balázs ja, végzett. Nem, igen, most akkoriban ott létrejött egy... tehát az első ilyen vizsgaközpont, amelyik a Microsoftnak, bocsánat, nem tudom, most ez szabad volt, de mindegy. Legnagyobb Redmondi szoftvercég. Tehát mindegy, amelyik annak a vizsgaközpontja is ott jött létre, és működik még a mai napig is. Lehetünk ennyire büszkék ma is a Számalkra? Kérdezem, Álnai van természetesen, Komárumi László igazgató. Szerintem legalább annyira büszkék lehetünk, mint régen. Lesznek ekkora számítástechnikai szakemberek, akik most kikerülnek? Mint a legalább akkorák lesznek, egészen biztos vagyok benne. Nagyon fontos az a nagy létszám, amit kibocsátottunk, az a több tízezer ember. A különböző iskola típusok, amelyek hozzánk tartoznak, van főiskolai képzésünk, ahol 60 ezer ember végzett már, tehát egy nagyon komoly számítástechnikai szakemberképzésről beszélhetünk. A másik terület pedig, amiről beszélnünk kell, a nemzetközi képzés. Régen a Számalk nagyon fontos nemzetközi képzési központ volt. a fejlődő országokban nagyon sok hallgató érkezett, Kubából, Afrikából, Vietnámból, és sorolhatnám még. Ezt az időszakot szeretnénk visszahozni, természetesen először európai szinten, aztán nyitva a nagyvilág felé. Hát köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk a számok elmúlt évtizedeiről, meg egy kicsit a jelenről is, és arra kérem a vendégeinket, hogy maradjanak még itt a stúdióban, mert szerintem egy kis retrózásra lesz még alkalmunk. Hát akkor, hölgyeim és uraim, a Netidők színpadán köszönhetjük Herr Jürgen urat, nem tudom kimondani végig a nevét sajnos. Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr. Milyen zenét fogunk most öntől hallani? Borek András, a szinkron hang természetesen. Kőkemény rockkalapács műsorra átalakulunk, és hát bemutatja Jürgen Günther Schwarzen Strassenhafen Waffeln, hogy hogyan kell gitározni a billentyűzet segítségével. Ezt most jól láthatják a hallgatók. Igen, tehát én mutatom a mikrofonnak. Igen. Egy úriember tart egy képen a kezén egy billentyűzetet, mégpedig úgy, hogy a bal kezét alácsúsztatja a billentyűnek, mint hogy a gitárnyakat fogná meg, és a funkció billentyűkön tartja a négy ujját rajta. És hát azok a húrok, ugye? Igen, a húrok, és az enter billentyű a pengetés. És hát akkor megmutatja Jürgen, hogy hogyan kell játszani. Hevenyészet magyar fordításba fog történni a dolog. Koncentráljunk majd a kiejtésre, ugye? Félelmetesen jó. Angolul beszél majd az Igen, úr. Igen, Jürgen angol. Oh, yes, I know, amazing. Őrületes vagyok, azt mondta. Ah, that was cool. Nagyon kafa volt. My name is Jürgen Günther Schwarzenhafenstrassen. És bemutatkozott. Today I will show you how to play this game. És bemutatja, hogy hogyan kell ezt a játékot játszani. Na, ezt kapjátok ki. And now pick up your keyboard like this. És most megmutatja a képen, hogy hogyan kell fölemelni a billentyűzetet. I use the old keyboard. Vajkülök, figyeljenek a kiejtésre. You will only need these five frets and the big button. However, the most important is the escape button. A legfontosabb az escape gomb, ugye, amire akkor van szükség, amikor rájössz, hogy egyáltalán nem tudsz majd gitározni. Neki ez már világos egyébként. És akkor most jön az első hang. Elvétette. Mi történt? Elvétette a pengetést. Ezt is eltolta. Ja, hogy mutatja a képernyőn, igen, hogy melyiket kell éppen lenyomni. Igen, és ezt el kell kapni ritmusba. Hold down two frets. Akkor ez olyan, mint a múltkor bemutatott táncos programod, ugye? Csak ott nem ugrálni kell, hanem egyszerűen pengetni. Igen, pengetni. This is super easy link. Na most jön. Jó, hát most nem gitározunk benne, de egyébként szóval szuper jól lehet ezt játszani. Egy ilyen tipikus, egy ilyen buli program ez az egész. Úgyhogy... Na, akkor kicsit beszélgessünk a programról. Ugye azt mondtad nekem egyébként műsor előtt, hogy ez egy ilyen hihetetlen nagy divattá vált mostanában. Nem ez a program, mert majd mindjárt kiukadunk erre a programon, hanem van egy kereskedelmi változata. Igen. Guitar Hero? Guitar Hero. A neve, és ahhoz árulnak egy olyan kontrollert, ami egy ilyen gitára hajaz, és annak is a nyakát lehet szorongatni, és van rajta egy ilyen pöcök, amit pengetni kell egyébként, de hát ez valami őrületes nagy divat külföldön egyébként. De ez az ellustulásnak a csimborra szólja ez a program, nem? Hát eddig rákényszerültek a fiatalok, hogy tényleg, ha kezébe veszi a gitárt, akkor meg kell tanulni, ott van a pengetni. De ez nem, tehát ez nem arról szól, hogy aki ezt a kezébe veszi, az mondjuk Yngwie Malmsteen lesz itt egy csapásra, ez egy játék. Tehát itt gyakorlatilag 5 gombot kell nyomogatnod megfelelő sorrendben, és az Enter-t pedig pengetned. Ja, tehát imitálod valójában. Igen, a gitár, tehát ez egy kicsit olyan, mint a Sex Pistolsnak egykoron volt egy olyan basszusgitáros, aki abszolút nem tudott gitározni. Na jó, de hát annak mondjuk teljesen jó volt, összeleukoplasztozta egy riffre az ujját, és akkor csak húzogatta a gitár nyakán lefel. Hát ez teljesen jó volt, nem? Igen. Na és akkor így összeállhat egy komplett ilyen zenekar? Valaki gitározik a billentyűzeten, valaki meg mondjuk azt. Nem. Hát mondjuk egymás ellen tudtok versenyezni, ugye pontokat ad, hogy milyen pontosan tudod eljátszani azt a dallamot, vagy arra a dallamra milyen pontosan tudod nyomogatni a gombokat. Persze ritmusra kell, meg különböző ritmusokat kell pengetni. Egyébként teljesen jó függetleníti a két kezet egymástól. Ilyen szempontból egy jó gyakorlás ez a program, de fergetegesen jó egy ilyen buli. És mekkora a divat hullám? Mert mondtad, hogy őrületes. Hát külföldön ez annyira, hogy a nagy kereskedelmi tévék, rádiók ezzel elég komolyan foglalkoznak. Tehát, hogy mi vagyunk az elsők, akik ezzel foglalkoznak. Ez a Petőfi. Így van. Tehát gyakorlatilag ennek volt elég komoly visszhangja a CNN-en, BBC-n és hasonló kisebb csatornákon. És helyi kábeltévéken. Igen. Na és akkor nézzük, hogy miért érdekes ez számunkra. Van ennek a fajta játékprogramnak egy nyílt forráskódú változata, igen, így kerül hozzá ez a téma. Ez a Fredson Fire névre hallgat, ami, mint tudom én, meggyulladt bundok, vagy nem is tudom, mire lehetne fordítani nagy hirtelen. Jürgennek a programja az a lényeg. Igen, egyébként maga a program is érdekes a sztoria, mennyire én olvastam, hogy ez valamilyen ilyen párórás programozói versenyen indult el ennek az egésznek az ötletelése, hogy akkor dobjunk össze egy ilyet, és néhány zenére ugye megcsinálták ezt a programot, és onnantól egyébként fejlődik, mint nyílt forráskódú valami, de nagyon jó, tehát elég jó hangulata van a dolognak. Ez tipikusan az, hogy nem egy nagyon látványos valami, hanem tényleg a hangulata magával ragadó ennek a dolognak, akár nyílt, akár az zárt forráskódú. És gondolom, ahogyan mi is itt most összekapcsoltuk a stúdióval, tehát a számítógépedet, akár egy házi bulin is összeköthető a erősítővel, így aztán mindenki egy pillanat alatt gitársztárra válhat. Hát, ugye a léggitározásnak nagy hagyományai vannak már Magyarországon, és ezzel azért csak meg lehet fűszerezni a dolgot elég jól. Hogyha letölti valaki ezt a programot, mert ugye letölthető, hiszen igen. Nyílt forráskódú, akkor van benne egy-két ilyen példa, amin végigmehet, és akkor... Persze, Jürgen az rendesen végigvezet a példákon, és van is benne három nóta egyébként, amit letöltesz magával a játékkal, de egyébként te magad is bővítheted mindenféle zenékkel a játékot. Hát, az lenne csak szép, hogy ugye Kodály év van, hogyha esetleg Jürgen a Kodály módszert is beépíteni. Igen, lehet, hogy ezt meg egy ilyen webkamerással, ugye, hogy szolmizálni kéne. Nem? Hát valaki megcsinálhatná. És mivel nyílt forráskódú a program, rá is fejleszthet, nem? Akár. Megcsinálhatok. Hát írtál egy webcímet, amin keresztül letölthető, de én ezt nem mondom meg. Ezt nem mondd el. Ez majd megtalálható a Netidők honlapján. Az a lényeg, hogy egy finnországi cím. És egyébként, hogyha a nevére rákeres valaki... A Fredson Fire, akkor első találatnak ez fog feljönni. Köszönjük szépen! Vonalban Kömlődi Ferenc, az AGN Sportál szerkesztője. Szia, Feri! Szia, Árpád! Köszöntöm a műsor hallgatóit! És egy érzelem tudatos oktató programról lesz szó. Ez hogyan válik érzelem tudatos? Ez azt jelenti, hogy amikor én tanulok, akkor figyeli a gép az én érzelmeimet? Hát nem egészen azt figyeli, hogy te mondjuk szerelmes vagy valakibe, vagy ilyesmi, hanem inkább a hangulataiddal, tehát ezt úgy képzeld el, hogy egy gyűrűt helyeznek valamelyik ujjadra. A gyűrűn természetesen különböző szenzorokkal van felszerelve. Ezek a szenzorok szívverés, vérnyomás, izzadás, verejtékedés, stb. Ilyen dolgokat figyelnek. És ezek a számítógép felé, a gyűrű a számítógép felé továbbítja ezeket az adatokat. És ezekből az adatokból a gép valahogy kiszámolja, hogy például ugye távoktatásban veszel részt, hogy például mennyire követed az adott leckét. Meguntam-e, ugye? Nem mondtam-e, vagy túl jól haladsz, stb. És ennek megfelelően képes változtatni. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy hullára unnod az egészet, akkor lassabban adja elő az adott leckét, vagy visszatér bizonyos részletekre. Azt hiszem, akkor elkezd vicceket mesélni. Hát ezt

időn túl, és kitaláltak hozzá ilyen kis okos alkalmazásokat, például nézel egy weboldalt, és hogyha a szemed eljut a lap alsó negyedére, akkor automatikusan elkezd lefelé lapozódni. Görgetni. Az oldalon. Ugyanígy, hogyha hirtelen elrántod a tekintetedet az oldalról, akkor kiemeli sárgával azt a részt, ahol legutoljára volt, és amikor megbeszélted a kollégáddal azt, amit akartál, és visszanézel a monitorod, akkor tudod, hogy honnét kell folytatni az olvasást. Szerintem ez borzasztó fárasztó lehet, most így végig gondoltam. Vagy legalábbis nehéz lehet megszokni. Tényleg nehéz megszokni a kezét. Ez egy jó alkalmazás, ez hihetetlen. Ezzel kínozni lehet bárki. De nagyon élvezik a használói állítólag. Amikor elkapják a szemüket, és sárgíthat egy kicsit. Te veled nem fordult elő, hogy olvastál egy hosszú cikket, beszéltél, és utána valakivel is visszanéztél, és utána legalább fél percet metron például. Én nekem azért jó, mert én még csak most tartok a zsírbetűnél, tehát így az ujjamat azt mindig húzom, és akkor elkapom a szememet, akkor a ujjamat azt nem. Tehát az nem követi a szemmozgásomat. De nagyon összezsírozod a monitorodat, amikor húzod az ujjadat. Erre való a szemegér kurzor. Az teljesen jó, de nekem van monitor dezsírozó kendő, és ez nagyon jó. Ezt külön adják hozzá egyébként. Igen. De Laci, most tényleg, szóval miért kellene ilyen fejlesztések? Nem jó az egér? De most már olcsón meg lehet venni, megszoktuk, könnyen lehet irányítani a programokat, kattintunk, aztán indul. Például kifejezetten. Például. Ne számít vavakokat, természetesen a rossz majd akarnék lenni, de tehát sokaknak, akiknek nincs, mondjuk láttam nemrégiben egy filmet, tehát a szájról és lából festőkről egy férfiról, és neki például nincsen keze, nem tud gépelni, számára mondjuk egy szemmel való mozgatása az egész megoldás. Kifejezetten megoldás. Jó, persze, tehát ennek van értelme, de az, hogy mindennapi életben olyan ember, akinek egyébként szerintem sokkal triviálisabb a másik, nem tudom, szóval én nem. Én nem mondtam azt, hogy mindennapi életben használják az 5 millió forintos szemmozgás követő kamerát. Ennyibe kerül ez egy olcsó dolog. Hát így az alaphangon szerintem. Az alapverzió, mert van ebből csicsás is, várja. Igen, meg is kérdezték egyébként a zenmártisokat, hogy az övéké mennyibe került, az övéké ilyen 15 milliós tétel volt. És dollárban. Nem. Hát ez egy infravörös. Gondolom, ez prototípus, nem? Nem, ez egy piacon kapható szerkezet, ez egy infravörös kamera, a monitor mellett elhelyeznek egy infravörös fénykibocsátó szerkezetet, és a szemedben az íriszed máshogy veri vissza az infravörös fényt, és azért nagyon jól elkülöníthető az íriszed a szemeden belül, az egy nagyon szép kis picikek kis kör, és ezt egy kicsit kalibrálni kell előtte, tehát ez macerás valóban. Ezt meg a külön véleményben láttuk. Ma este mindenről a filmek jutnak eszembe, de most tényleg, kicsit. Tehát hogy ez speciális célcsoportoknak, igen, Móriczka, speciális célcsoportoknak készül, vagy ez majd egyszer mi is használjuk? Hétköznapi halandók. Hát voltak már hasonló alkalmazások, így mozgássérülteknek is, fogyatékosoknak is, egész egyszerűen csak tökéletesítették. Jó, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy arra szoftverre emlékszem, hogy az orruka lehetett. De azt egyszerűen le tudtad tölteni az internetről, a saját orroddal tudtad az egérmozgásokat. Igen. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ez most egy új irány a számítógépek irányításában, vagy pedig csak egy speciális alkalmazás. Én azt gondolom, hogy ez egyelőre csak egy speciális alkalmazás, de egy idő után egy új irány lesz. Tehát például azt mondták az MIT-sok, hogy a trackball-al sokkal nehezebben lehet hanyategére. Nem, nincs baj az idegen szavakkal, csak meg kell érteni őket. Tehát amikor egy ilyen golyóval irányítjuk, a golyót forgatunk abban az eszközben, igen, és azzal irányítjuk a kurzort. Melyik filmben volt ez? Ezt most nem tudom. Tehát azzal sokkal rosszabbul lehet irányítani a kurzort, tehát valójában sokkal több hibát vétenek a felhasználók mindig, minden esetben. Még akkor is, hogyha gyakran használják. És mégis egyszerűen valaki azt szereti, hogy a kezét húzogatja egy ilyen golyón. Vannak olyan területek, ahol... De nem, vannak olyan területek, ahol ez kifejezetten ez a megoldás. Biztos jártatok már olyan helyen, mint most már közértekben is lehet ilyen ingyenes számi internet használathoz hozzáférni, ahol van egy terminál kirakva, és ott nem lehet rendes egeret kirakni. Ott kifejezetten csak ezek a görgös egerek. Abszolút, el tudom hát az egeret képzelni, elvinnék egész egyszerűen. Igen, pontosan erről van szó, meg sérül, meg minden. El tudom képzelni, hogy vannak olyan területek, ahol kifejezetten ez lesz az előnyös megoldás, ez a szemet követő egér, csak lehet, hogy most mi itt nem jöttünk rá. Igen. Még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy számomra az igazán érdekes dolog az volt ezzel a kutatással kapcsolatban, hogy ezzel az egérrel, ezzel a szem irányította kurzorral csak 85%-os pontosságot lehetett elérni tanulás után az irányításban, míg a hagyományos egérrel 100%-ot. És az volt az érdekes, hogy ez a 15%-os romlás, teljesítményromlás, ez valami hihetetlen frusztráló volt a felhasználóknak. Tehát egész egyszerűen mi megszoktuk, hogy az egér az a meghosszabbított kezünk, és azzal tökéletesen tudjuk pozícionálni azt a kis nyilat, és hogyha nem tudjuk tökéletesen, akkor 5%-os romlásig még elfogadjuk, hogy egy rossz napunk van, jó, most félre kattintunk sokat, de 15% az már elfogadhatatlan. És félre is teszik az eszközt. És igen. Tehát nem, ez egy nagyon ilyen... drága, csak futnak a pénzük után. Már nem teszik le, a 15 millió forintért veszel egy egeret, azt használod. Önigazoló érvek, igen. Na, igen. Ennyit a szemegérről. És akkor most következik egy kisebb fajta beszámoló sor, mégpedig a két tudós asztaltársasági tagunktól, Pintér Roberttől és Bódi Zoltántól. Volt Budapesten a Web 2.2 szimpózium. Ugye ez a Web 2.0-ra akar egy kicsit játékosan felelni, de mi ez a pont kettő? Ez a második ebből a rendezőből. Ja, hogy ezért. Aha. És hát ugye ott összegyűlnek a szakma jelesei, ugye, akik ezzel foglalkoznak, tehát azzal, amit néhány évtel ezelőtt, Robert, ezt te meséltél arról, hogy a 2006-os évnek a nagy fejleménye volt a Web 2.0-as, vagy Web 2-es alkalmazásoknak a térnyerése. Igen, meg hogy az emberek felfedezték, hogy ez egy téma. Mit lehet akkor még beszélni egy szimpóziumon? Most, ha mindenki használja ezeket, közösségi építő, nem hiszem, hogy mindenki használja. Videó megosztó, meg blogos portálok, illetve enciklopédia az például, is ide tartozik. Amik kérdések felmerültek, például üzleti modellek, tehát van-e ebben pénz, lehet ebből pénzt csinálni? Aztán mit szólnak hozzá nagyok? Egyes alkalmazásokat megnézni, mondjuk a videó megosztók, hogyan működnek mondjuk Magyarországon. Azok nagyon mennek egyébként a videó megosztóra. Ha nagyok abból pénzt csinálnak, akkor nagyon örülnek neki, ha nem, akkor pedig kézzel lábbal tiltakoznak ellene. Na, honnan kezdjük, melyik oldaláról, mit javasoltok? Azt a munkavágoztást találtuk, hogy mind a ketten egy-egy panelt vezettünk, és akkor én fogok beszélni az Zoliéről elfogulatlanul, és Zoli fog beszélni az enyémről szintén elfogulatlanul, és akkor így kicsit képet kaphatunk egymásról. Igen, mert ugye aki csinálja meg, aki vezeti azt a beszélgetést, nem biztos, hogy megjegyzi meg, odafigyel olyan dolgokra, amire a néző odafigyel. Robesz, tehát a videómegosztó, magyar videómegosztó oldalakról vezettem egy beszélgetést a jeles képviselőjével a szakmának. Ott volt egy televíziótársaságnak is a vezetője. Tehát? Nekem nagyon tetszett a beszélgetés. Ami csak kiemelnék egy lényeges dolgot, mert néhány percünk van. Az egyik, hogy megpróbálta a társaság azt kategorizálni, hogy milyen típusú videók kerülnek fel ezekre az oldalakról, jellemzően, hogy a felhasználók töltik fel. Az egyik az a maga a felhasználó által létrehozott egyszerű otthoni videó, aztán a vicces videók, ezekre jellemző az, hogy ezek újra és újra más fájl néven föltűnnek, reciklálódnak, jönnek a YouTube-ról is különböző nagy videó megosztókról, tehát mindenhol meg lehet őket találni. Aztán az erotikus és a pornó videók, amik nagyon népszerűek, és a hírértékkel bíró állampolgári zsurnalizmusnak nevezhető darabok, amikor valaki valahonnan tudósít kvázi, mondjuk ilyen volt a kordonbontás. Ugye ott volt valaki a mobiltelefonjával ezt lefilmezte, ott volt egy újságíró, az rögtön le is tudósította, és így fölkerült gyakorlatilag egy majdnem híradós Nyilván a minősége nem, mármint a film minősége, de egy híradós anyagnak tekinthető közvetlen állampolgári zsurnalista anyag. Nagyon szeretik a híradó műsorok egyébként az ilyeneket idézni, tehát ennek most már évek óta hagyománya van, hogy beküldik a nézők a saját kis videójukat, lezuhan a repülőgép, véletlenül elkapja kamerával, és beküldi. De emlékezünk ugye a szeptember 11-i terroresemények kapcsán is ezekre vagy a képekre. Vagy az öbölháborús eseményeknél is. Öbölháború, igen. Nagyon, Saddam Husseinnek a kivégzéséről is van egy videókamera. De az elmúlt. Volt, de a londoni terrortámadás kapcsán is, sőt felhívás ment, felkérték az embereket, hogy akinek van ilyen anyag, az küldje be. Ugye a szlovákiai ilyen hadianyag raktár robbanásáról is a híradók nálunk egy abszolút ilyen videó megosztó fájlos home videót vetítettek le. Egy kicsit egyébként ez visszautal arra a témára, amit a múlt héten beszélgettünk, vagy két héttel ezelőtt, hogy kezd elmosódni a határ a média és a közönség között. A közönség is becsatlakozik a műsorgyártásba. A jelenlévő televíziótársaságnak a képviselői, és nem csak ez az egy beszélgetés, több helyen is voltak más tévések, ők kifejezetten mondták, hogy ők nem adnak tartalmat a videó megosztóknak, ha találnak ilyet, akkor letiltják, és nekik egyébként ez nem pálya. Tehát gondoljuk el, hogy mondjuk egy nagy videó megosztó oldalon Magyarországon mondjuk megnézi a legnépszerűbb videókat, megnézi néhány ezer, vagy maximum néhány tízezer ember. A kereskedelmi tévéken az éjszaka a legrosszabb műsorságban a monoszkópot többen megnézik. Tehát nekik ez egyelőre nem piac. Ezzel most azért nagyon vitatkoznék, ugyanis a BBC jelentette pont be, hogy a YouTube-on fog. És egyébként... Sugároz is, tehát a YouTube-ra felmentek, és tele van BBC. Ez a különbség, hogy ez egy magyar konferencia volt magyar részvevőkkel Magyarországról. Tehát a BBC féletrendeket, azokat mi itt maximum kommentálni tudnánk, és persze forszírozunk, nekem is volt egy tévés a panelemben, hogy ebbe az irányba lépniük kell, viszont ezt visszautasítják, hogy nekik erre szükségük lenne, majd nyitnak akkor, ha ennek itt lesz az ideje. Hát akkor mondom nekik, hogy itt van az idő, ugyanis én a hétvégén telepítettem egy operációs rendszert, és abban volt egy ilyen alkalmazás, hogy Demokrácia TV, ami az összes ilyen nagy videó megosztó. Borek.demokrácia.tv. Igen. Jó, nem, okay. Nem maga az alkalmazásnak a neve, Demokrácia TV, és gyakorlatilag a mit tudom én, Csiliárd, ilyen videó megosztó és streamet szolgáltató oldalnak a címét tudja, és ugye ott be vannak kategorizálva ezek a dolgok, és akkor ezek összeválogathatod, hogy mik alapján és hogyan akarod megnézni ezeket, akár hírek, akár szórakoztatás, akár vicces kategória. Hadd dumáljak bele, bocsánat. A szimpózium legvégén volt egy rettenetesen érdekes beszélgetés, ami magyarországi, egészen pici, voltak éppen egyszemélyes webkettes alkalmazás fejlesztőknek a termékeiről szólt, és van egy ilyen magyar alkalmazás, a stubes.hu. Mindenkinek ajánlom, egész egyszerűen zseniális. Mit lehet azzal csinálni? Amit az előbb András elmondott, tehát a világ bármelyik, bárhol létező videó megosztó szájtjáról saját tematikus programot, 24 órás vagy egy héten keresztül menő tematikus programot állíthatsz össze a te témáidnak. Ráadásul úgy megmondod, hogy mi érdekel, és ő gyűjti neked. Hadd panaszkodhatnék egy pillanatot, tehát két héttel ezelőtt, mikor mindenki leugatott engem azért, hogy ez milyen hülyeség, mert csak rossz tartalmak kerülnek föl, és ezek igénytelen, valójában teljesen igénytelen és értéktelen műsorok. Mindig igaz. Ez az. Látod, milyen gyorsan akkor... változik a világ? Nem, a tartalom. Akkor szerettem volna szót ejteni az stubes.hu-ról, mert hogy erről is szólt ez az írásom, de akkor úgy éreztem, hogy ez már nem, erről már nem tudok beszélni, mert annyira... Pszichológusunk azóta frusztrált. Akarsz róla beszélni? Szerintem ugorjunk még ebben a modulban volt, vagy panelban volt még néhány érdekes dolog. Ami nekem... Bocs, még csak egy kérdésem pont hozzád. Tehát, hogy akkor jól értem, hogy a televíziók most még lenézik egy kicsit ezt a műfajt, de ugyanakkor meg már van tömeges támogatottsága. Mondta az egyik tév, hogy például forgattak egy kiszeltünde home videó jellegű valamit, nem szóltak senkinek, föltették egy videó megosztóra megnézni, hogy mi történik. Akkor fölhördült a leghátsó sorba a blogger társadalom, hogy ők voltak azok, ezek voltak, akik elkövették ezt a bűnt. Tehát kb. Ez jött egyébként, tehát a kommentek alapján ez jött át az egész beszélgetésből Ez nem egy home videó, az egy videóklip volt, egy nagyon komoly üzenet. És néhány ezer megnézték. Tehát, hogy nem, nekik számukra még ez nem kérdés, hogy ebbe az irányba nyitni kell, majd ráérnek nyitni, azt gondolják egy kicsit később. És amiről még szó volt, az a pornográfia és a pornográfiának a szerepe. És nekem az volt nagyon érdekes, hogy majdnem egyöntetően kijelentették, hogy nekik az nem jó, hogy pornó videókat töltenek fel, és azt nézik, mert kinek? A videó megosztóknak, mert ezt nem lehet eladni, te senki nem akar egy pornó mellé hirdetést betenni a saját cégéről. Senki nem veszi észre. Vagy miért? Tehát elveszi a figyelmet a többi videó elől. Egyrészt, másrészt pedig a hirdetőket kifejezetten zavarja, hogy olyan mondjuk egy pornó videó mellé betesznek mondjuk egy bármilyen tévéhirdetést, vagy bármilyen. Ahhoz képest pedig a hirdetők azok mindig szexel, vagy gyerekkel, vagy kutyával, macskával akarnak eladni. Ez egy hihetetlen álszentség. A következő érdekes dolog az, hogy menekülnek a hírességek, tehát a celeb videók elől, mert hogy nekik az se jó, hogy mit tudom én, már a Budi Szilvi zuhanyzik az interneten, meg mindenki más, mert hogy nyilván ez sem érdekes, hogy ez nem rokonom. De ütötték, Laci és végül ütötték, vágták egymást a különböző megosztók, az egyik megpenített, hogy azért, mert ti a pornóval jöttetek fel, és nektek csak azért van nézettséget, és nem is azért van, mert hát volt egy kicsit ilyen benfentes dolog is, és a legfontosabb üzenet a legvégén, hogy ahhoz, hogy ez működjön, tehát hogy tényleg a felé menjen, hogy állampolgári zsurnalizmus, és ne csak a tévéről letöltött anyag, és ugyanazok a vicces videók menjenek, az embereknek meg kell tanulni videókat, tehát felvenni, szerkeszteni, feltölteni, stb. És itt lenne az értelme, hogy ha az emberek az otthoni videóikat feltöltenék, és mondjuk lehet, hogy csak 5-en vagy 10-en vagy 20-an néznek meg a családból, de nagyon sokszor 10-20, az gyakorlatilag működőképessé tenni ezt az egészet. Hát azért vannak itt kérdőjelek, hogy mennyire tudnák elsajátítani a videószerkesztést, de legyünk optimisták. Váltsunk akkor egy szimpóziumi témakört, és akkor Zoli, foglald össze azt, ahol Robesz volt a... Igen, moderátor. Robesz a multinacionális nagyvállalatok közül invitált meg néhányat a kerekasztalába, és az innovációról, a tartalomiparról és a Web2 összefüggéseiről beszéltek. Elég magas röptű beszélgetés volt, és olyan, bár Robesz mindent megtett azért, hogy nyakkendő nélkül legyen a beszélgetés, de ezt a poénját lelőtték, mert egyiken sem volt eredetileg sem nyakkendő, viszont mégis olyan volt az a beszélgetés, és az egész kerekasztal, mint hogyha nyakkendőben ültek volna ott. Tehát ilyen nagyon-nagyon magas felső vezetők, nagyon-nagyon magas lóról beszéltek, és nagyon... Tehát nem kilógott ennek a szimpóziumnak az igazi Web2-es szövetéből ez a beszélgetés. Mély volt, tartalmas volt, csak a stílusa más volt. Miről szólt? Három nagy kérdéskört emelnék én ebből ki. Először is, hogy az innováció az ezeknél a cégeknél hogyan működik. Itt a legnagyobb magyarországi internet szolgáltató, illetve távközlés szolgáltató, az egyik kereskedelmi televízió, illetve a vezető szoftvergyártónak a magyar képviselője volt jelen, és három különböző választ kaptunk, de tulajdonképpen a lényege... Nagyon máshogy látják ugye nagyon a tartalmat. Más, nagyon-nagyon máshogy, de tulajdonképpen az igazi innováció egyik vállalat konglomerátumnál sem működik nálunk, mert a távközlés szolgáltató hagyja, hogy a kicsik fejlesztenek, aztán utána fölvásárolja őket, ami számára jó, annak is van előnye, mert legalább hagyja működni, és hagyja, hogy kibontakozzanak, és utána profitáljanak valamit belőle. Ez az óriás szoftvercég idehaza nem nagyon innovál, idehaza lokalizál, honosít. Megeladja a programjait. Természetesen, de az itt az innovációval kapcsolatban. A televíziós cég, a kereskedelmi televíziós cég pedig nagyon jó, egy új kifejezést tanultam, formátumokat hoz. Kiderült, hogy ezek a műsorok, ezek a ilyen nemzetközi minden jelentős televíziós csatornát megjáró műsorok, aminek a licenszét megveszik. Például a kiszavazós valóság show megvolt ugyanúgy Hollandiában, Angliában. Igen. Annyi különbség, hogy egy kicsit talán lokalizálnak benne, a helyi viszonyokhoz alakítanak. Műsorvezető személyhez alakítják egy kicsit, meg a igen. Helyi különlegességeket beleteszik. Ezt mint innovációt mondták el. És ezt mint innováció. Igen. Ami sokkal izgalmasabb volt a beszélgetésben, hogy mi a viszonyuk a Web2-höz. Lokalizálnak akkor ők is egyébként. Igen. Volt a Voltak éppen, igen, erről van szó. Mindannyian más gondoltak a Web2-ről néhány évvel korábban, mint ami most lett. Viszont mindannyian sejtettek valamit, hogy lesz valami. Egyiknek sem igazán az jött be, viszont úgy tűnik, hogy mindannyian nagyon jól reagáltak erre a mostani jelenségre. Az internet szolgáltató ugye elkezdi beépíteni a saját stratégiájába, és nemzetközileg is a cégnek vezető stratégiai célja a Web2 beépítése a hazai és hát a nemzetközi távközlési szolgáltatásokba. A televízió az igazából hát úgy reagált rá, hogy most az előbb meg is beszéltük, nem fontos nekik. Ide-haza egyáltalán nem érdekli őket a Web2 tulajdonképpen. Rossz minőségű, gagyi, technikailag sem jó nekik, és nagyon kevés embert érint meg, nem hozza nekik a nézőszámot, nem foglalkoznak vele. Itthon. Zárójelben hadd tegyek egy megjegyzést, szerintem nekem van egy olyan érzésem, hogy egyelőre csak ezt mondják. Szerintem a háttérben ők azért nagyon is gondolkodnak azon, hogy ki kell nyitni. Kiszeres videóval próbálkoznak, aztán mobizódott, tehát mobiltelefonra forgattak kifejezetten nyáron, amikor ugye uborka szezon van, egyébként futósorozatnak a részét, és azt találták, hogy nagyon alacsony volt a nézettsége, tehát hogy kísérleteznek, és nem jön be egyelőre. Egyébként, amikor egyszer egy volt cégemnél chatbotot akartunk eladni az egyik vezető kereskedelmi televíziónak, akkor az internetes divíziójuk elnöke azt mondta, hogy az internet, a televízió honlapjának el kell magát tartania, abba egyetlen egy forintot nem fognak beleinvestálni. Még a szimpóziumra? Ami még stratégia az, hogy a szoftverfejlesztő megpróbálja beépíteni azokat a web2-es alkalmazásokat a saját operációs rendszerébe, amelyekről tulajdonképpen a kétnapos konferencia szólt. És szerintem az infószótár... Hát, ez is Web2-es téma. Abszolút, ott hallottam azt, hogy kommentezés meg posztolás. Ugye a blogokban a blogbejegyzés az a poszt angolul, de hát ezt beépítettük a magyar blogos szótárba. És egyébként használják is poszt. És használják is, és a kommentezés az pedig ugye az egésznek a kommentálása. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Mással hangzók.